د جمعې دا موضوع نو مطلب دا دی چې دې موقع باندې اور سړی ته اندازه لګېږي دا په خپل واځه تفصیل سره بیانوم خو دومره دا چې قیامت دا ورځ داسې ده چې لا اله الا الله الله و عین المتکبرون هغه دنیا کې چې هغه سرونه نښته کېدل متکبران بدماشان کوم دي عین الجبارون دا په خلکو باندې به جبر کوو ظلم به کوو هغه نن څه آج په خلکو داسې څه سړي کولې نن څه چې یو به تړل راځي یو یو جماعت پر راځي دا هغه بیان الله کوي دا په کومه ورځ باندې دا نظام به ټول تر هم برخه وي ځمکه باندې به اضطرابي حرکت راشي زلزلې به شروع شي او دا غرونه به ټول تس نس شي داسې به شي لکه دوی چې د هوا مخې ته څنګه لږي د غرونو به داسې حالت دا لوی غټان یاد وساتئ دا به زره زره شي دا به شیږي شي دا به دوی شي په دغه ورځ باندې بیا څوک دي ټول خلک په څو نو آئي دا هغې بیان الله تعالی کوي چې درې جماعت وي تا سمے دا دو جماعتوں نے جنت تے زی او دا یو جماعت بدبخت دے بکم پر ازی دو زبت تے بزی دے دقا جماعتوں نے تفصیلاً بیان دے چنے زی مرسا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا وقعت الواقع تو کالی جسی قیامت کالی جسی قیامت واقع مخنم دا قیامت تے دا قیامت گرن نمی لگی کالی جسی قیامت کی لتجازن حزبا حالات سندا جواب دے دلتا جزائی سر دیتا ہوں گا یزید تحقیر رضی کتا پا کی سر تنر آئے دا خوبا منی نمانا دادا لتجازن خام خاصا فلبا بدلی در کولی کی مطابق دا حالات استاسو اللہ تعالیٰ ان سے کہنا قیامت تھی لتا قیامت استاسو دا حالات مطابق تاسو بدلی در کولی کی چا خام آل کولی کی سیبا اور چا برابر آمال دیو سوک پا کی دگا سیدی لیکن ایوہ قاتحہ چی نشتنے دشاہ درات کو دیکھ قیامت دفارا قاضبتن تو کنکار کو ان کے یا واپس کو ان کے یا بساتے لیکن ایوہ قاتحہ دا نام پو مانا بسی سر دے نشتنے پرات کو دیکھ قیامت کے قاضبتن تو کنکار کو ان کے یا واپس کو ان کے دیکھ قیامت لرا چی اور سڑے داوی زبدا قیامت واپس کم اللہ تعالیٰ ویدہ سڑے قیامت نیشے واپس کو لیں خدا قیامت کو ہی سنگا خافظتن دا بخکتا کونکی بھی دیرو قومون لرا اور آفی آتن دا بخورتا کونکی دیرو قومون لرا پتہ اگر ازمانی آدھو ساتھ ہے لے لے سٹی چکے دنیا کی ازان تکوی سر دلان بھی دے رہی دی اور دارنگی دنیا کی جتا آجیزی کولا ہو صحیح زندگی کے رکڑی دا غیبہ بردی گی اسو بخکتا کی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چکتا کنیدات قومنا کانو سی دنیا مرتضیحین چپ دنیا کے دے دیر تکبر کہوں کی دے دیر غرور کہوں کی دا قیمت پہ سر دلان دے رہو گر گئی یا طرف ہوا قوامن کانو سی دنیا مرتضا سی اور دا قیمت پہ دا سے قومنا پورتا کی چپ دنیا کی نہایت کمزور خلق ورسر خندنے کو لے خلق ورسر پجموزے کو لے خلق ورسر چا بڑتے ہو چا بڑتے ہو دا ملائیان دا طالبان دا تبلیغان دا فلان پتول زور پتل گئی فتح وہ لگی کہ اللہ تعالیٰ چاہ دا عمل اخلاص کو بنیاد کری نہ ہو اخبانی وفت ہو لگی کہ بس کرو اور اپنے پجنے سے کہو سنگا چل لے ای فلال آپ پر اتاس ہو سکو خافظت بلا مانا تقفض اقواما الالنار دا قیامت کی ایک اندہ بخت کی دیر خلق جاننم تیاد اخواتا جاننم مختتا دے معلوم اور اتاس ہے جاننم مختتا دے وطرف اقواما مانا الالجنہ جنت بے تو وہ مسمان کے لئے ورطہ بھی چلے گی دا لار پا پر پاندے او دار آلے پا کتا پاندے تو وہ بس دہا مانا ہے ازار عزت الارض دا حالات پا چلے گی ازار عزت الارض پا اور تیجے گے تیجیز مکار جن پا سخت جلکے دو پر زلزلہ بچی ہوئی تھی سخت زلزلہ بچی ہوئی تھی جو اکا دریز مکی بھی و بستت الجبال بستا زری زری بکری چدا غنا پا زری زری کولو سرا و بستت پا مانا دی چا سرا دی زری زری کولو سرا دا غنا پا زری زری شی دانن کتا تا دا اخکاری چدا غنا پا دی ازمکا بانی میکو نبی نو دا ازمکا بسنگ خوزی اللہ تعالی ازمکا کی حرکت ما پی غنا اوال پا زی ادریدا سجیا بل چسے پا دی ازمکا بانی دا غنا جی ازمکا بسنگ حرکت تی دا زلزلہ بسنگ را جی جواب را گی چا اللہ تعالی بدا غنا ٹول تسنس کی دا با زری زری شی میکن بچی نوزی زمکا بقبل حرکت شروع کی استرابی حرکت تا فکانت نوی بدا غرنا حبا دولا حبا وی لکی کی غبارتا دولو تا ذراتو تا منبستا خورا کلی شی دولا خورا کلی شی لکتنگا چیسونا پیو غالا باندی زی او دا دوی او چته کی او غسنگا هوا یو زینا بلده توڑی نو دک کسی آبی ساته دغا دولا سرکن ناغو نبو دولشیو بلکل خواروارو بشی دا خدا قیمت تخت بیان کی جسیب داشی بلی وکنتم او یعی بتاسو دغا وقتی ازواجا سلاسا اللہ تعالی ویشی بتاسو درینو آئی دری کسما بشیدی دری کسما کم کم دی داغی بیان اللہ تعالی کی فاصحاب المیمنہ پس یو کسان دی چاہ دی دا میمنی دی گر مانی میں در دکڑی دی جیا کتن مراد دا دی چدا کی طرف تا دا عرش نناس دی او یا مراد دا دینا دا دی چدا حضرت آدم علیہ السلام رکن دا ارواح اللہ پیدا کردا چنکی طرف تا او یا جنا مراد دا دی چا اللہ تعالی بدی کسان لا عمل لما پخلاص بانی ارکی دا دا عام مومنان حال لے دا عام مومنان کی فا اصحاب المیمنا پس خاوندان دی چا دا حق عمل لامو دا خلاصنو ما اصحاب المیمنا صد لوشان یعنی صد لوشان دی چا اصحاب المیمنا دا کسانو چایت عمل لامی پا خلاص ورگری شیدی اللہ وی دی شان صد لوی دی دیر لوشان دی چکم یو تا عمل لاما پا خلاص بانی ورگری شیدی اللہ تعالی یو دل پکی دادا دی تفصیل رو سراروان دی واصحاب المشامت او دین دلشرا اصحاب المشامت خواندان دی چا دی دسینو لاسونو مانا صدا چی دید عمل لاما پکین لاس بانی ملوشی یا دید عرش نکین طرف تدی اور یا توق دید دیدائش کارواہو کی دید آدم علیہ السلام و سلام نکین طرف تو دری دید ما اصحاب المشعما سناکار دی آغا کسان چی کم خاندان دی چا دید عمل لانی پا گسل آسنو کی پا گسل آسنو کی عمل لام آخلی اللہ تعالی و ایسا داناکار دی بدبختان دی شرط پا دید دو جماعتنو داشو او درین وصالقون او درین دو دین حق کسان دی چولان دی کی دن کی دی ہر قسم نیک عمل تا السابقون الالجنہ دی بولان دی کی دن کی جنت تاڑن دے السابقون نسوز مراد دی چی دی بولان دی کی دن کی دی ہر قسم نیک عمل تا چی چرت دی نیک عمل موقع را گلی دا دی تین دی کلی سے براہ نیک عمل دی کھڑے دے کہا کہ ہر نیک عمل دے برابر دا کہ حکم دے حجرت شرے دے دی دی تولو نمخ کے حجرت کھڑے دے که حکم دی اسلام دی تداوت ور کرده شوی دی در طول نمخ که مسلمانان شوی دی او که جرد پیغمبر علیه صلاة و سلام سا حکم دی تکرده دی در طول نمخ که دی پیغمبر حکم من لی دی پو دنیا دی جی دا مسئلہ سے جی اور یا کلچ دی منزون اعلان کی گی چو منزون لراش ہے در طول نمخ که منزون لرازی که دی جہاد اعلان کی گی در طول نمخ که جہاد تزانو بازی او که چرت دا اللہ دی طرف نا دی توبه اعلان کی گی در طول نمخ که دی توبه کر لی او که چرت حکم کی گی چه اے مومنانو تاف نیکا مالو کہیں نپدی موقع بانی دی رسو کی گی نا در طول نمخ کی گی دا کم کسان دی دا کسان چی دا مخ که بیان شل السابقون الالجنہ دی دا در طول نمخ کی جنت تی دا حق جماعت تی جتا استماؤوی چی دا صادقین دی علتا ایمان کی عمالو کی منزنو کی جہاد کی دی کسنگ سب قد دی کرلی اولان دی والے ندی بسی دارک بجنت تزی جی بس پا مخبان دا لار دا سوز دی دا غصادقین جی زکا اللہ وی والصادقون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوا روحا الاخری مطلب داری چی دا غصادقین دی کاغا مهاجرین دی کاغا انصار دی دا غی اللہ تعالی حفظ بیانی چلال جنت تا سابقوا الى مغفرت من ربكم ورحمة او دا اللہ بندگانو تاثر طولنا مقتولان دیوالیو کہ اسباب دا مغفرت کا اسباب دا رحمت دا سکارنو کہ اچھا اللہ ساتنو خوشحال شو مافی درکو کی اور رحم درمانیو کی جی اولائک سارعون فی الخیرات بلدین دا حکم دی چلاغ کسانی چنے کو عمال کر طولنا مقتی دی اور بلدین وهم لا سابقون مانا سرا غرز دارے چیز دی سابقون ندا مرادی والسابقون اولان دی کیدن کی حریوں نے کامل تا السابقون دی اولان دی کیدن کی ریچات جنت تا دی غصی سر بلفت جنت لگو ہے اور انگی سر داتول امانی لگو خطا سمیں ہر نیک عمل ہوئے نو بس طول پر گرا لگو اولائک المقربون دا آغا کسان دی کدی نیزی کریشی دی اللہ تا نہایت ددی مرتبہ نیزی دا اللہ تعالی ددی مرتبہ اوچہ تکڑی دا فی جنات النعیم دا کسان دی پا جنتنو دا آرام اور دارنگی حقا جنتنا چاگت نعمتنو دا باغنو میو نڈکتی النعیم مانا چرا ہر کسن نعمتن نڈکتی اور دا آرام و دراحت والے چری جنا لاتنا مراد دا سوک دی سلط من الاولین یولی جماعت دلن بنو و قلیل من الاخرین اولی جماعت درستنو دے دینا مراد سوک دی دی اولین او آخرین نصف مراد دینو پدی کی مفسرینو گران اقوال ذکر کری فزدر کلان دا خبر اکا چه دین مراد دی امت کسان دی اولین دا صحابه کرام دی دا نبی علیہ السلام زمانہ کی چه کم کسانو اغی زمانی تنیزدی کسانو ندا کم کسان دی دا غفلت من الاولین دی دا لوی جماعت دا چارے دا اغل امنو لے چه دی با جنت تزید آسن کے بیان سے ساجت دینو کتاس ہو قتل یو لاکھ فلیق ذرا صحابه کرام دی پا دا غطین کی دا حجت الادا پا موقع باندی یا سکن دی سزر گنا اغفیل دا پارا اعلان دا چاکی اللہ تعالی دا رضا اعلان کرے دا جنی رہ کرے ندا غصابی کن چه سلط من الاولین مراد دا غصابه کرام شو دا یو لاکھ اول دے دا چانا لدے امت دا اولو کسان ناچی دی با جنت تا دیو دا صادق دی و قلیل من الاخرین اولد جید رسطنونا تاغین چرست کم کسان رازیاد و ساتے پا نسبت دا دقی بدل ندا دیر ان دی امت کی شو اولد ان دی امت کی شو ذکر دی امت فضیلت تا سمالن دے غروار تا سمالن دے ندا ہم دی فضیلت دے چی اولی جماعت دا اولینونا اور دارنگی او جماعت دی چانا دا رسطنو خلقنا ایو چتر جید آغا صادقین دا لرخا اصحاب الامین گو رسو را روان دی دا آغا صادقین دا لرخا چلون بنو خو کام رخ لگی اور رسطنو کی او جماعت دی دا سر دارک جنت تبلا شدہ مان بازوان چی سلط من الولین مانا دا دا چی اولی روی جماعت دا دا امم و مرضیو نا دا مال انبیاء گورے مخ کے چی سمر و متن تیر شوی دی سرد انبیاء نا یہ اولی جماعت دا دا چی دا صادقون اڈا لگی را پڑے سو چکے یو لات سلی دی ذرا کا مزات انبیاء دی کنی دی یو خدا شو اور جا ہر نبی کر راغا خاصان کا سانی جنو خاص کسانو دا ہر نبی خپل خپل نا پدی آتے باہر چی دغا امتونا تیر شوی سرد انبیاء نا واغس تیشن دا اولی جماعت دی پر اس وقت سر چاہتا دی امت محمد محمد دی اگر سمر امتونا دی دا آدم علیہ السلام دا زمانے نا دا نبی علیہ السلام زمانے پر سمر مخلوق تیر شوی اور جا قمیلون کی دی کنا دا پر نسبت سر دل پر لگ دی ورنہ پر نسبت سر خپل امت تیر شوالی دا لگ دی پر نسبت سر دی طول امتونا تیر شوالی سلام دیا ہونا نا دا دیا کم دی خوکا پر نسبت سر خپل زانتا واقع لے بابی اولو کے جماعت نا دن آگئی کنا داخلی خدا سمیں رنبے تفسیر کرے زکا چلی کے فضیلت بچا دے تو امت محمدی اللہ تعالیٰ بیا نہیں نا دا دوار جماعت نا دوی نبی زکا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدا اوری دن دیر خفش نبی علیہ السلام تراغ لے حضرت گورا دلنبو امت نبا لے جماعت دے سابقون کے راجی اور دو امت نبا لگی نبی علیہ السلام تو لے پریشان ہے یہ جی مال پریشان ہے اسباب دا دی رسو ایتون رانل سلط من الاولین و سلط من الاخرین نبی علیہ السلام حضرت عمر تا ایراشا آیا اتنے اور توڑی اس پچھے علی جماعت پر دلنگوی علی جماعت پر درستوی حضرت عمر سے خوشحال شپے موقع باندی نبی علیہ السلام فرمائی تاس پدینو خوش آلے گئے کہ تاس اس سے لورمہ ہی سے تمام جنت آنش ہے درے ہی سے دمیر اندر تمیشی یو ہے ستاس اس سے تابوی میں خوش آلے گئے یہ پدینو خوش آلے گئے کہ نین پول اندر تمیشی اور نین جنت آن تاس اس ہے یہ حضرت من خوش آلے گئے خوش آلے گئے یہ تاس پدینو خوش آلے گئے چنور امتنا درہم ہے تا ایک بڑی تین اور تاسو دو بڑی تین جنت تلاش ہے صحابہ دیر خوشحال شو نبی علیہ السلام میں عشق شریف سکنہ دی جنت یا نبی فدی کیا کیا صف زماد امتی ہے صلی اللہ تعالیٰ صحابہ دیر جات خوشحال شو دیر خوشحال شو کیا صفہ زماد امتی اور دا صلی اللہ تعالیٰ فدن اور امتوں میں بل افتر چکے تو فدی اعتبار پر دا جماعت لے ہم دی امت شا اور کم دی شخص ہوتا دی بکم دی دی علا سرور الناس تی پسکنو باندی موضوعنا تیم چی اگا جڑاو کڑی شویدی پسرو زرو تارونا پکر سرو زرو تیلی راغلی دی گولا دا کتونی دی دا سی کتونی خونی کتاو چی میں ذر بادیاری بیدار آرانا نام بلا اور پسیشا آغا بل شان پالا ہوں گونا دی آغی بانی چی کم تارو راغلی دی پاکا بلا آغا سرو زرو دی موضوعنا یو لکی دی سرو زرو تار مانی چی اوشی جوشی تختونا بیسے مدن رخیص دا سی تخت ہی کرا دا سی تخت دلتا منتا ملاو چکی بنو آغا سے ناس تخم کنگا کرا اگر نہ مثلا جو پدینا سخد ہے سخنا وہ جو در قوام آگا ناس تخم سرے لے کشم بڑا چڑوی تا در بسنگ وانی جیو گدا کرا دی دانو ہم چکم دا سی بانی صلاح چکی نا متقین آلیہ تکیب وحلی پدگا پالن گنوان دی متقابلین آمنے سامنے دا سی بنیوی کی دنی دیو سٹ او دبل سٹ جو بلتے شای نا آمنے سامنے گول دائرہ ہو گرہ جانا یہ گول دائرہ کی تفتنہ ہوا چاہے کرتا ہے نا گول دائرہ دا ہر یو گول تگوی سے بڑی چاہ سٹ پس چاہ پشانا رہا دی جا سے بے یو مجلس قائم نہیں آتا جنہ سے اندر پگنا سی یہ دوف علیہم زیرادی بدری سدا ولدان خادمان مخلدون چه همیشه را پارا با غالکانی بلادان تیگی بنا وقت تاسو دا ویلو دا سی قادمانی چه گویا غم بلغلی نیسی با دا خادمان اللہ تعالی دا سی در کری چه خادم دم را خیسته دم دا مخدوم بسم را خیسته چل جا خدمت تی سوچ دا سوچ دا دای وزیر حدیث برا ری بی اکواب ان گلا سنا واباری قو جگنا اکواب لکی کی تاس تمام مقتل دا سرائی نا سرائی دا اغا کزی پشانی و شیر باز دستی دا نسنت کنی بی دهی دوی دی اباری قو مانا دی جگنو سرا و کاسی نا اور دارنگی جامون و کاسی من مائی من دی شراب شراب دا بی دا گلاس کنی سلی دا بجگنی سلی دا بپیالنی سلی یہ سی بنا دا بہترین شراب بدر جنت را دی خدا سی شراب لا یصدعون عنها چه سر درده با دیوی داغینا مانا دی بانی با سر درده نلگی سرون ابین خوگی کی دلیده گند شراب کی حسی بخو سر بری پلاس کی حسلی ولا ینزفون او نبا داغینا دی سکی قی قی او نبا داغینا دی نشکی کی نبا سی نشرا دی بی خودی او نبا قی و روز خی قی دیده شراب خوب سلی التیم لگی کنا دا خلق دا سی دینا بز دغا سی دینا اور دارنگی سر درده او دار و فاتحه تن او یکرمونه به فاتحه دی عزتون بکولیشی پا میو سرا مما دا آغا میوونا یا تخیرونا چی دی پسند دی چی دی تم پسند دی آغا میوی بسه بدری لرازی اللہ تعالی دی خفت دینا و لحم تیر اوی با دی پارا غوخن مارغانو مما دا آغا غوخنا اشتهون چی دی غواری دی تمرغوبی دی تمحبوبی کدی وی چی دی فلانی دی غوخ آغا بازی رئی کدی وی چی مین آغا بازی رئی کدی وی رتین آغا بازی رئی کدی عرف کئی کنا مطلب داری کسنگا کدی دی رج دکا سوا غشید تا حاضری مقی تبی سوا کما مار غیب دی وحور النعیم او زیرادی با دی سر حوری آغا حوری آغا حوری جا غطو او خیستو سرگو ولدی دا سی حوری دی تاس معلوم را چی راغی سرگ غط غط دی او دا سی حوری چی سپین دی سرگ سپین او توری دی سرگ سور دی او جی دا بدا سوی چی ناسا بابا پا جنت کی اپڑکشی چی اپڑکشی نو خلق پتا پوز دی یو بن نگئی چی دا نکسی شری دا پڑک دسو نگئی بورتا ہوئی چی دا حغرنا دا غاق دا خوری و سورا پخنداش و غاق اخکارش و اغا غاق دمرا پڑکو چی چا پیر دا گئی اغرنا خورش و چی او غاق دا سی نصری پیر یو غاق دا برا غاق اغرنای او طول خلق پچلی کن دا گئی پتا ما شیخا دا چی کل خاندی او خاندی بجا دا ادن اتازو جازی خلچی گنی بولی نا خاون سر بطول کی تکالی کئی خاندی بدا سی خندا خود رو بارا خندا گوره جی بی خوندی